पर मान लो शरीर का अनुसंधान चला गया, इतने प्रेम में विभोर हो गए कि हमें देहाध्यास देह की स्मृति नहीं रही, तो भी भोजनादि करते तो जब तक शरीर है उस शरीर के साथ ही भोजनादि करते स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो आँख है तो आँख देखेगी, कान है तो कान सुनेगा, ऐसे भक्त के सामने भी कोई भोजन रख देगा तो भोजन भी कर लेगा, भले ही उस भोजन में उसकी वृत्ति न हो, स्वाद में वृत्ति न हो, पदार्थ की लोलुपता उसमें न हो। तो जैसे यंत्र क्रिया करता है, चालू हो गया यंत्र तो मशीन चालू होगी, तो मशीन चालू रहेगी तो अपने ढंग से क्रिया करती रहेगी। तो मुक्तात्मा जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जिनको पूर्ण वैराग्य होता है, उनका शरीर ही मशीन की तरह काम करता रहता है, खाना पीना सोना सब होता रहता है, पर उसमें उनकी वृत्ति नहीं होती है, वो स्वाभाविक चल रहा है ऐसा, यही बात है और कोई विशेष बात नहीं। अब है 15वां सूत्र, तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात्। सब जगह प्रेम का अध्याहार हो रहा है, ठीक है ना। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा सा परानुरक्तिरीश्वरे। तो अब अलग अलग आचार्यों के मत से प्रेम का भक्ति का स्वरूप क्या है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इसमें विधि ये है कि नारद जी सबसे पहले अन्य आचार्यों के मत कहेंगे, अन्य ऋषियों के मत कहेंगे, प्रेम के संबंध में, भक्ति के संबंध में अमुक आचार्य का ये मत है, अमुक आचार्य का ये मत है, और सभी मतों को कहने के बाद फिर नारद जी अपने मत का प्रकाशन करेंगे। और उसमें कोई मत विरोध नहीं है कि वो अलग मानते वो अलग मानते, वो मिला के सब एक ही है। तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि समस्त आचार्यों के जो मत हैं भक्ति के संबंध में और देवर्षि नारद जी का जो मत है वो सब मिलकर के ही भक्ति है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब सबसे पहले व्यास जी का मत बता रहे हैं, 16वें सूत्र में है, पूजा दिस्वनुराग इति पारा शरीयः पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर्यः तस्यापत्यम, इसे अण होकर के पाराशरी बने। नहीं अण नहीं होगा, यत प्रत्यय होगा या और कोई प्रत्यय होगा, पाराशर्यम चलो कोई बात नहीं। तो पाराशर्य का अर्थ है व्यास जी, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहते हैं कि भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना यही भक्ति है। अब पूजन क्या है, तीन तत्वों की उपस्थिति ही पूजन है, एक तो पूज्य, एक पूजक और एक पूजना सामग्री। तो पूज्य तो भगवान हो गए, पूजक भक्त हो गया, अब पूजना सामग्री क्या है, तो शरीर और संसार ये पूजना सामग्री, पूजन सामग्री, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण चित्त ये सब भगवान के पूजन की सामग्री है। तो पूजन की सामग्री को पूज्य की सेवा में समर्पित करें। घर मकान दुकान रुपया पैसा कपड़ा लत्ता सोना चांदी रुपया कौड़ी अन्न जल वस्त्र ये सब संसार में आ जाएंगे। तो शरीर और संसार इसे पूजा सामग्री मान करके तन मन प्राण सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित करके प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, चाहे तो विग्रह रूप भगवान की सेवा करना और चाहे ऐसी किसी की अवस्था ज्ञान की हो गई हो तो सारे विश्व को भगवद रूप मान करके सेवा, दोनों प्रकार की। तो जो सिद्ध कोटि का जिनका ज्ञान है महाराज जी की कोटि के, उनके लिए तो सारा विश्व ब्रह्मांड ही भगवत रूप है, वो सबकी सेवा करें। वो किसी की भी सेवा उनके द्वारा होगी तो भगवत सेवा की होगी। वैसी स्थिति अपनी नहीं है तो अपने आचार्य ने गुरुजनों ने जो भगवान की प्रतिमा प्रदान कर दी है उन्हीं को अपना तन मन प्राण सर्वस्व निवेदित करके उनकी अनुराग पूर्वक अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा। सेवा में शुचिता और सावधानी ये दोनों चीजें अत्यंत अपेक्षित है। शुचिता माने पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता, और सावधानी कामना से अशुचिता आती है, कामना रहित होने से शुचिता आती है। तो हम अत्यंत निष्काम भाव से सेवा, सेवा के फल के रूप में सेवा ही चाहें और कुछ न चाहे। सेवा में प्रेम बढ़े, हमको खूब सेवा मिले, बस सेवा का फल सेवा है, यही चाहे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये है सूची सेवा, निष्काम सेवा माने निष्काम सेवा, सूची सेवा माने निष्काम सेवा और सावधानी पूर्वक सेवा, प्रमाद न हो सेवा। अब हम लोग भगवान के अर्चा विग्रह को विराजमान तो के, लेकिन घोर प्रमाद आरती में स्तुति में, स्तुति हो रही है हंस रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं, अर्थानुसंधान नहीं हो रहा, स्तुति कर रहे हैं वाणी जिह्वा बोल रही है लेकिन मन से कोई स्तुति का भाव ही नहीं है, ये सब सेवा पूजा में अपराध बन गए। 32 प्रकार के अपराध सेवा पूजा में। तो पूजा अनुराग पूर्वक करना, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो पूजा करते हैं तो बिना पूजा के जी नहीं सकते, बिना पूजा के रह नहीं सकते। इतना प्रेम भगवान की सेवा से हो जाता है तो उस सेवा के बिना वो रह नहीं सकते। तो व्यास जी के मत के अनुसार पूजा आदि में अनुराग होना यही भक्ति है, यही प्रेम है। भगवान की पूजा में मन लग जाने से संसार के जो बंधन कारक विषय हैं वो अपने आप मन से हट जाएंगे। अब पूजा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य पूजा होती है और एक आंतर पूजा होती है। आंतर पूजा का ही नाम मानसी पूजा है। तो मानसी पूजा तब हमारे जीवन में आती है जब हमारी बाह्य सेवा सावधानी पूर्वक होती है, तब मानसी सेवा हमें सिद्ध होती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। वे कहते हैं श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। तो कौन सी सेवा करनी चाहिए? बोले मानसी सा परामता, उनमें मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। बोले मानसी सेवा तो बहुत अच्छी बात है, जो लोभी लालची प्रकृति के कंजूस प्रकृति के लोग हैं उनको तो मौज आ गई, एक पैसा एक कौड़ी का खर्च नहीं है और बढ़िया सेवा हो गई। बोले ऐसे नहीं होगी बातों से मानसी सेवा, तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। शरीर और शरीर से उपार्जित धन द्रव्य वस्तु पदार्थ सब द्रव्य ही है, उस सब को पूरी ईमानदारी से भगवान की सेवा में अर्पित कर देने से मानसी सेवा। शरीर और धन को जब तक भगवान की सेवा में पूरी तरह अर्पित नहीं किया जाएगा तब तक मानसी मानसी सेवा की बातें ही होंगी, मानसी सेवा सिद्ध नहीं होगी। तो पहले प्रकट सेवा करना, अष्टयाम सेवा करना, और अष्टयाम सेवा करते करते फिर धीरे धीरे मानसी राज्य में प्रवेश पा जाना। विष्णु रहस्य में लिखा है, श्री विष्णु रचनम ये तु प्रकुर्वन्ति नराभुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णुरानन्दम परमं पदम। जो इस धरातल पर भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो सनातन परमान आनंदमय परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वो संसार चक्र से छूटकर भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो भगवान की पूजा आदि में अनुराग, अब पूजा आदि आदि पद से यहां क्या लिया जाएगा, तो पूजा संपूर्ण पूजन की विधि आ गई, अष्टयाम आ गया, सारे उत्सव आ गए, पूजा में जो जो आवश्यक है वो सब आ गया उसके भीतर। तो पूजा आदि में अनुराग, ये व्यास जी का मत है, उसको वो भक्ति कहते हैं। गर्गाचार्य जी का मत क्या है, कथा दिश्विति गर्गा। गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, कथा आदि में अनुराग होना, आदि शब्द से क्या है, कथा में अनुराग होना, कीर्तन में अनुराग होना, श्रवण में अनुराग होना, कहने में अनुराग होना, चिंतन में अनुराग होना, आदि पद से सब आ जाएगा, माने लीला चिंतन, लीला कथा का स्मरण, नाम का स्मरण, ये सब आ जाएगा उसमें, कथा आदिशु अनुराग। अब बहुत से लोग होते हैं वो भगवान की पूजा तो बड़े प्रेम से करेंगे, कथा प्रेम से नहीं सुनेंगे, तो वो पूजा प्रेम से करना भी वो भ्रम है, उसको पता ही नहीं कि हम प्रेम से, प्रेम कैसे जगेगा भाई, बिना कथा सुने भगवान की पूजा में प्रेम जगने हैं, जगना ही नहीं है, जगेगा ही नहीं। जो भी सेवा हम करते हैं उस सेवा में त्रुटि रहित होना, सेवा का दोष रहित होना, दोष मुक्त सेवा वो तभी बन पाएगी जब हम भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, कथा सुनेंगे। कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे भीतर विवेक ही नहीं जगेगा, और विवेक नहीं जगेगा तो सेवा के नाम पर हमसे तमाम अपराध बनते चले जाएंगे, अपराध बनते चले जाएंगे तो जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं वो मिलेगा। लाभ क्या है, शरीर संसार से खूब वैराग्य बढ़ता चला जाए, विषयों से भोगों से अरुचि होती चली जाए, भगवान में प्रेम बढ़ता चला जाए, और खूब हमारा अहंकार नष्ट होता चला, दीनता दीनता से दीनता मन में आती चली जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हाँ ठीक लाइन पे गाड़ी चल रही है, फायदा हो रहा है, हम साधन खूब करते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टे उल्टे अहंकार बढ़ रहा है और अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे बड़ी बारी फूल हो रही है। तो हमारी चाहे गुरु महाराज की सेवा हो, चाहे गऊ की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, भगवान की सेवा हो, किसी मठ मंदिर की सेवा हो, सेवा में दोष रहित सेवा तभी बनेगी जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग नहीं करेंगे तो भाव ही नहीं जगेगा, भाव के बिना की गई सेवा केवल क्रिया बन के रह जाएगी, उससे जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूजा कथा दिश अनुरागा इति गर्गा। माने भगवान की दिव्य लीला महिमा, उनके गुण, उनके नामों का कीर्तन, उनके कथा कीर्तन का श्रवण करना, उसमें मन को लगाना, इसी का नाम है भक्ति। ये किसका मत है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज का मत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बस थोड़ी देर भगवान की सेवा पूजा उन्होंने प्रेम से करी, नहलाया धुलाया, पोशाक बदल दी, मुकुट लगा दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दी। इसके बाद पूरा समय प्रपंच की चर्चा, भोगों की चर्चा, विषयों की चर्चा, इधर उधर में हा ही हु हंसी ठट्टा में सब समय बर्बाद कर दिया। तो उनकी सेवा पूजा से भी कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं। इसलिए सेवा करें, सेवा के अतिरिक्त समय में भगवत चरित्रों का सब, भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान के नामों का जप करें, तो उसको लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। इसीलिए देवर्षि नारद जी और व्यास जी का संवाद जहाँ भागवत में है, वहाँ स्वयं नारद जी व्यास जी का जो संवाद है ना, व्यास जी असंतुष्ट हैं और नारद जी आकर उनको भागवत धर्म की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोर्थः कविभिर् निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। बड़ा सुंदर श्लोक है। कविभिर् निरूपितः, विद्वानों ने इसी सिद्धांत का निरूपण किया है कि भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन ही तप है, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है, भगवत गुणगान से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, भगवत गुणगान से बड़ा कोई वेदाध्ययन भी नहीं है, क्योंकि उसका सार भी तो गुणगान ही है। भगवत गुणगान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, भगवान के गुणगान से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, भगवान के गुणगान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, भगवान के गुणगान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के गुणगान से बड़ा कोई दान नहीं है, हैं? भगवान का गुणगान ही तप, वेदाध्ययन, यज्ञ, मंत्र, ज्ञान, दान, ये सब, इन सब का अविनाशी फल है भगवत गुणानुवाद में प्रवृत्ति होना। इसलिए कथा लोग कथा की प्रति महत्व ही बुद्धि नहीं, अरे तो कथा बांचना धंधा है, कथा बांचना नहीं, नहीं धंधा नहीं, वो उपासना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। बड़ी मजबूत नाव है। तो ये भगवान की कथा आदि में अनुराग होना, ये भक्ति है, ये गर्गाचार्य जी का मत है। अब महर्षि शांडिल्य क्या कह रहे हैं? महर्षि शांडिल्य कह रहे हैं, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, बहुत अच्छी बात शांडिल्य महर्षि, आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य, अविरोधेन आत्मरति ही इत्येव भक्ति ही, इति भक्ति, यही भक्ति है। अर्थात आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना, आत्मरति का जो विरोधी नहीं है, अविरोधी माने जो विरोधी नहीं है, उसमें अनुराग होना भक्ति है। अब ये तो थोड़ा कठिन पड़ रहा है, सरल बताएं और सरल करके बताएं। आत्मानुराग होना, अनात्मा में आसक्ति न होना, ये शांडिल्य जी का। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? तो आत्मा से भिन्न जो तत्व है वो अनात्मा है। आत्मा से भिन्न क्या है? शरीर संसार, आत्मा से भिन्न शरीर संसार है। तो शरीर में अनुराग होना, संसार में, स्त्री में, पुत्र में, घर में, धन में, नौकरी में, चाकरी में, व्यापार में, पद में, प्रतिष्ठा में, नाते रिश्तेदारी में, अब इन्हीं में प्रेम ज्यादा होता है, भगवान में प्रेम तो नहीं होता है। पोता बात न करे तो रोना आ जाएगा। अब अपने पोता से बात करने के लिए कब तक जिएंगे, कोई ठिकाना है? कभी न कभी ऐसा समय आएगा कि पोता बात नहीं करेगा, ना बात करने लायक रह जाओगे, शरीर पड़ा रहेगा, ना आँख देख पाएगी, ना कान सुन पाएगा, ना जिह्वा बोल पाएगी, प्राण निकल जाने के बाद क्या है, मिट्टी है। लेकिन हम लोगों की प्रीति संसार में ही होती है, शरीर में ही होती है, भगवान में प्रीति नहीं। संसार से व्यवहार करना और प्रेम भगवान से करना, इस यही गर्गाचार्य जी का मत है, शांडिल्य जी का मत है। शांडिल्य जी का मत है कि भगवान से ही प्रेम करना। आत्मा कौन है, आत्मा कौन है? तो गोपियां क्या कह रही प्रणय गीत में, प्रेष्ठो भवास तनुभ्रताम किल बंधुर आत्मा। तनुभ्रताम देहधारियों के आप प्रियतम हैं, पति हैं। क्यों? किल बंधुर आत्मा, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। तो सबके आत्मा भगवान हैं, अर्थात सबके आत्मा भगवान से प्रेम होना। आत्मा माने अपना अंतर्यामी जो परमात्मा है, उसके स्वरूप में रमण करना, उससे भिन्न जो नाशवान विनाशी संसार के भोग हैं, पदार्थ हैं, उनमें मन की वृत्ति न जाना, इसको कहते हैं आत्मरति अविरोध। ये है भक्ति। किसके मत से? शांडिल्य महर्षि के मत से। माने अविच्छिन्न शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है, उसमें प्रेम होना, आत्मरति होना। शंकराचार्य जी ने भी आत्मरति को ही भक्ति माना है। वे कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। वो कहते हैं मोक्ष कारण, मोक्ष को प्राप्त करने की जो सामग्री है, उस कारण सामग्री में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो भक्ति कहते किसको हैं? कहते अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप का विचार चिंतन, इसी का नाम भक्ति है। ये शंकराचार्य जी का मत। अब देखो, अभी पहले कह चुके हैं कि मोक्ष की आवश्यकता भक्त को रहनी जाती है, भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसे केवल भगवत चरणों में अनुराग चाहिए, प्रेम ही चाहिए। और मोक्ष की अभिलाषा उसके चित्त में किंचित भी नहीं रह जाती है, उसके चित्त में मोक्ष की अभिलाषा नहीं। अब यहाँ क्या है, बहुत ध्यान देने की बात है, बड़ी बारीक बात है कि मोक्ष तो साध्य हो गया और भक्ति मोक्ष प्राप्त करने की साधन सामग्री हो गई। ध्यान में आई बात? भक्ति तो साधन बन गया और मोक्ष साध्य हो गया, पर यहाँ भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है, ये बात है, इतना समझना। लेकिन कहने का अर्थ है कि भगवान शंकराचार्य भी आत्मानुसंधान को भक्ति मानते हैं, पर वह आत्मा भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए आत्मानुसंधान कहो या परमात्मानुसंधान कहो, इसमें दो बात नहीं है। अब श्री शांडिल्य जी का, पाराशर जी का, पाराशर माने व्यास जी का, गर्गाचार्य जी का, शांडिल्य जी का, तीन ऋषियों का मत देने के बाद नारद जी अपना मत दे रहे। नारदस्तु तदर्पितालखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। 19वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि भाई हमारा मत तो ये है, तदर्पिता अखिलाचारिता भक्ति, एक लक्षण हो गया, तत अर्पिता अखिलाचारिता। भक्त जो कुछ करे वो भगवान के लिए ही करे। वो श्वास ले रहा अपने जीने के लिए नहीं रहा, भगवान के लिए जी रहा है। बोल रहा है तो भगवान के लिए, सूंघ रहा है तो भगवान के लिए, देख रहा है तो भगवान के लिए, सोच रहा है तो भगवान के लिए, उसके शरीर में स्पंदन हो रहा है वो भी अपने लिए नहीं हो रहा, भगवान के लिए हो रहा है। भोग के लिए न हो, भगवान की प्राप्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऐसा प्रेम भगवान में हो गया है। और कथंचित किसी कारणवश आधे क्षण के लिए भगवान भूल जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान के भूलते ही बेहोश हो जाए, अरे राम राम, हाय हाय हाय हाय, अनर्थ हो गया, इतनी देर भगवान कैसे भूल गए। दोनों ही बातें नहीं, न तो तदर्पिता अखिलाचारिता है, सब कुछ भगवान के लिए हम अर्पित कर रहे, मलमूत्र त्याग की क्रिया भी भगवान के लिए। अब भगवान की सेवा करना सवेरे, बिना डोल डाल जाएंगे, स्नान करेंगे, लघुशंका जाएंगे, दांतों खुला करेंगे, अब स्नान करेंगे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, तिलक शुरू करेंगे, संध्या उपासन करेंगे, क्योंकि इसके बिना भगवत विग्रह के स्पर्श की पात्रता नहीं होगी। तो भगवत विग्रह की स्पर्श की पात्रता के लिए सब किया गया, भगवत सेवा के लिए किया गया, तो ये तदर्पिता अखिलाचारिता। तो केवल भीतर से ये पक्का निश्चय कर लेने की आवश्यकता है, फिर आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब भगवान की भक्ति बन जाएगी। बस हम ना अपने लिए कर रहे हैं, ना किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान का ही कर रहे हैं। ये बात ये मन में, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणे परम व्याकुलता। विस्मरण कैसे होगा और स्मरण कैसे हुआ? सब में भगवान है, सब में भगवान है, यह विश्वास दृढ़ होने पर और इसके अनुरूप दर्शन होने पर तो हमें स्मरण होगा। और इस बात पर श्रद्धा विश्वास नहीं हुआ, ये बात भूल गई तो भगवान का भगवान भूल जाएंगे। अब नामदेव जी एकादशी का निर्जल व्रत, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे और चंद्रभागा में स्नान करके द्वादशी को ठाकुर जी का भोग तैयार कर रहे थे। उसी समय कुत्ता आया और रोटी लेकर के भगा, तो घी का पात्र लेकर पीछे से कहा, प्रभु ये सूखी रोटियां कंठ में अटक जाएंगी, आप थोड़ा छिपड़ लीजिए तब भोग लगाइए, आपको इतनी जल्दी पड़ गई, बिना तुलसी छोड़े ही आप पाने लग गए। अब घी का पात्र लेकर दौड़ना, कुत्ते के पीछे दौड़ना, कुत्ते को प्रणाम करना, उसे भगवान कहना, ये क्या है? संसार की दृष्टि में तो पागलपन है, लेकिन वस्तुतः ये है भगवान का स्मरण। सब में भगवान को देखना, यही भगवान की स्मृति है। वो सच्ची बात ये थी, कुत्ता था ही नहीं, वो कुत्ता नहीं था, वो पंढरीनाथ जी ही वह रूप धारण करके आए थे। कुत्ता अंतर्धान हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, भाव धन्य है नामदेव, तुम कुत्ते में भी हमको देखते हो। बोले आप कुत्ते में भी हैं कि नहीं? बोले हैं तो सही, हैं तो सब देखना, यही तो यथार्थ दृष्टि है। ये बात इसलिए सब में भगवान का दर्शन करना, यही भगवान का सच्चा स्मरण है। भगवान को भूल जाना, इसमें भगवान नहीं है ऐसा अनुभव में आना, यही भगवान का विस्मरण है। हमारे व्यवहार में विषमता तभी आती है जब भगवान हमें भूल जाते हैं, और जब भगवान की स्मृति हमें रहती है तो हमारे व्यवहार में विषमता नहीं होती, हमारे व्यवहार में, विचारों में, स्वभाव में विषमता नहीं आती, समता आ जाती। अब यहाँ ध्यान यह देखना है, समझना ये है कि व्यास जी का मत क्या था? भगवान की पूजा में अनुराग। गर्गाचार्य जी का मत कथा में अनुराग, शांडिल्य जी का मत आत्मरति, तो इन मतों से नारद जी का कोई विरोध नहीं है। क्योंकि नारद जी ये कह रहे हैं कि व्यास जी, गर्गाचार्य जी, शांडिल्य जी, इनके अनुसार भक्ति करते करते जहाँ हम जो परिभाषा दे रहे हैं उस परिभाषा तक पहुँचने के की पद्धति यही है। ध्यान में आई बात, माने उस मार्ग से चल करके ही वहाँ यहाँ तक पहुँचोगे। इसलिए उन अन्य आचार्यों के मत से विरोध न हो करके उन आचार्यों के उन आचार्यों का जो मत है वो नारद जी के मत तक पहुँचने की सीढ़ी है, ऐसा समझ। सर्वांग परिपूर्ण भक्ति का लक्षण श्री नारद जी कह रहे हैं, समस्त कर्म लौकिक वैदिक भगवान को अर्पण कर देना और प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण करना। पल भर के लिए भी भगवान को भूल जाए तो बहुत व्याकुल हो जाना, यही सर्वलक्षण संपन्ना भक्ति है। इसमें पूजा, कथा में अनुराग और विश्वात्मा भगवान में रति तो रहती ही है। ऐसी अवस्था जिसकी हो जाएगी, क्या उसकी कथा में प्रीति नहीं होगी? क्या उसकी पूजा में प्रीति नहीं होगी? कथा, पूजा में आत्मरति सब में होगी ही। तो इस प्रकार का जो योगी है उसी का नाम है भक्ति योगी, और ऐसा भक्ति योगी मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसी बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, छठे अध्याय के 46 और 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनो। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान कह रहे हैं तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से, सकाम कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बन जाओ। आप बोले तो योगी तो तरह तरह तरह प्रकार के योगी होते हैं, कौन से योगी बन जाए? तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये जितने प्रकार के योगी हैं उन समस्त प्रकार की योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी अगाध अनन्य अविचल श्रद्धा मुझ परमात्मा में है, और अपना तन मन प्राण सर्वतोभावेन समर्पित करके, अपने अंतःकरण को सर्वथा मुझ परमात्मा में समर्पित करके जो निरंतर मेरा भजन करता है वह भक्ति योगी ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसका मतलब है भक्ति योगी से बढ़कर भगवान को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए भगवान ने उसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे 8वें अध्याय में ये बात कही, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामय वैश्यत्य संशयम्। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में मेरा स्मरण भी करो और स्मरण के साथ साथ युद्ध भी करो। माम अनुस्मर युद्ध च, क्योंकि जिसने अपने मन को अपने बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। अब युद्ध क्या है? जटिल संसार के व्यवहार का निर्वाह करना ये युद्ध से कम नहीं। युद्ध ही युद्ध नहीं है, कहने संसार समर है, इसमें व्यवहार करना जूझना यही युद्ध है। ये युद्ध भी करो अर्थात कर्तव्य कर्म से पलायन मत करो, जो कर्तव्य आपको सहज प्राप्त है उनको भी करो पूरा, उससे भागो मत, और मेरा स्मरण भी करो। अब युद्ध जैसी भयंकर क्रिया करते हुए अर्जुन भगवान का स्मरण कर सकते हैं, इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते हुए वृत्तासुर निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति तो हमारे सामने नहीं है कि हमारे प्राणों की बाजी लग रही हो, फिर हम संसार का व्यवहार करते हुए भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। यहाँ रंगजी में एक बैंक थी, बीकानेर एंड जयपुर बैंक, अभी भी है कि नहीं है? अब स्टेट बैंक हो गया, लेकिन है तो वहीं। हाँ जी, तो वहाँ एक राजस्थान के एक कैशियर थे, तो उस समय कंप्यूटर नहीं आया था बैंकों में, हाथ से ही सब कलम से लिखना पड़ता था, स्टाफ भी इतना ज़्यादा नहीं था, कम था स्टाफ, नए नए खुला था, तो हमको यहाँ के किसी काम से वहाँ जाना पड़ा बैंक में। तो उसने देखा कि महात्मा जैसा वेश है, तो उसने इशारा किया कि आप बैठ जाओ, ये भीड़ कम हो जाए तब आपसे बात करेंगे। बैठ गए, भीड़ कम होती फिर उन्होंने पीछे बुलाया, तो दूर से तो समझ में नहीं आता बड़बड़ा क्या रहा है, जब हम पास में एक ब्रंच पर बैठे तो हमने देखा ये गीता जी बोल रहा है, खूब काम भी कर रहा है, लोगों से बात भी कर लेता है, और ठीक श्लोक का क्रम भी नहीं भूलता, बोलता चला जाता है, लिख भी रहा है, गिन भी रहा है रुपया, सब काम कर रहा है, स्टाफ कम था, आश्चर्य, हमारा काम भी उन्होंने कर दिया। मैंने कहा कि भैया एक बात बताएं, एक बात पूछें कि गीता जी का पाठ करना, गीता जी का बोले, हम चार पांच आवृत्ति रोज हमारी पूरी गीता की हो जाती है नौकरी करते हुए, कैसे हो जाती है? तो उसने तुरंत मुझे उत्तर दिया, तो तस्मात सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मृति च मयि अर्पित मनोबुद्धि मां वेत्ति संशय। बोले युद्ध जैसी क्रिया भगवत स्मरण पूर्वक हो सकती है, तो यहाँ तो हम कोई तोप तलवार थोड़ी चला रहे हैं, कलम ही चला रहे हैं, तो कलम घिसते हुए हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकते? मैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संगी हूँ, गीता जी में बचपन से ही प्रेम था, धीरे धीरे मैंने अभ्यास किया, मैं सारा व्यवहार करते हुए गीता का पाठ करता रहता हूँ, मेरा भगवत चिंतन छूटता नहीं। जाति से ब्राह्मण हूँ महाराज, क्या करूँ, गृहस्थी आदमी हूँ, नौकरी करनी पड़ती है परिवार के लिए। मैंने उसको यहाँ भोजन कराया, कुछ दक्षिणा वगैरह भी दिया, मैंने भाई तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख आदि की परवाह न करके, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके, शरीर और संसार में अहंता, शरीर में अहंता और संसार में ममता, इससे मुक्त हो करके एकमात्र परम प्रीतम भगवान को ही परम आश्रय मानकर, उनको ही परम गति मानकर, उनको ही अपना सच्चा सगा हितैषी मानकर, अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक तैल धारावत उनके नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए उसी परमानंद समुद्र में डूबे रहना, और चिंतन परायण रहते हुए उन भगवान की रुचि के अनुसार उनको सुख पहुंचाने के लिए ही सारी क्रिया करना, इसी का नाम है सर्वोच्च भक्ति। और जैसे सुशीतल गंगा जी के जल में मछली विहार कर रही हो, वो कोई बलपूर्वक उसको जाल में फंसा के बाहर निकाल के और जेठ की तपती हुई बालू में डाल दे, तो जो शीतल गंगा जी के जल में विहार करने वाली मछली है, जो आधे क्षण के लिए भी जल से बाहर होने से व्याकुल हो जाती है, उसको तपती हुई बालू में डाल दिया जाए तो उसको कैसी पीड़ा होगी, उससे भी अधिक पीड़ा भगवत विस्मृति में होनी चाहिए। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, पंडित जी से पूछा साधक का लक्षण क्या है, तो पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज ने कहा दो लक्षण बताए। एक लक्षण तो बताया 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान की याद करें, कितना भगवान की याद करें, 1 सेकंड को भूल जाए तो कहते उसे मैं साधक नहीं समझता। एक लक्षण तो उन्होंने ये बताया और दूसरा लक्षण बताया उन्होंने कि साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। जिसके मन में ये बात आ गई कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें सो करें, वो व्यक्ति कभी साधक नहीं हो सकता। हमेशा परतंत्रता का अनुभव होना चाहिए, हम हरि गुरु संत इनके अधीन हैं, हम स्वतंत्र हैं ही नहीं, न मरने में स्वतंत्र हैं न जीने में स्वतंत्र हैं। अब तो जिनको सौंप दिया अब सब कुछ उनके अधीन है। स्वतंत्रता नहीं होना, जीवन की अंतिम श्वास तक पारतंत्र रहना चाहिए। भगवत पारतंत्र और भागवत पारतंत्र, दो प्रकार का पारतंत्र, भगवत पारतंत्र और भागवत पारतंत्र। भगवान के अधीन है, भगवान के भक्त हरि गुरु संत सब इसी में आते। अब देखो इस प्रकार का जो भगवान का प्रेमी भक्त है, जैसा नारद जी बता रहे हैं कि तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तदर्पिता अखिल आचारिता और तद विस्मरणे परम व्याकुल देती, तो ऐसा भक्त भगवान को कितना प्रिय है। एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी को माध्यम बना करके ये बात कह रहे हैं कि नारायण न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैव आत्मा च यथा भवान निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणुभि निष्किंचना मय्य अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव वत्सलाः कामैरना लब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्ष्यम न विदुः सुखम मम। बहुत सुंदर, वाह। भगवान करें कि देखो उद्धव, तुम जितने मुझे प्रिय हो उतने प्रिय हमको आत्मयोनि ब्रह्मा जी नहीं। यद्यपि सब भगवान के ही पुत्र हैं लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान का साक्षात पुत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो अपना बेटा सबको प्रिय होता है और एक कई हो तो, और वो भी परम पितृभक्त हो तो, परम आज्ञा पालक हो तो, दिन रात पिता को ही भजता रहता हो तो, कभी अपनी इच्छा से कुछ ना करता हो तो, ऐसा पुत्र होवे तो कितना प्रिय होगा। ऐसे ही पुत्र ब्रह्मा जी हैं, निरंतर भगवान को भजते हैं, अपनी इच्छा रखते नहीं, भगवान की आज्ञा जान लगा रखा है, ईमानदारी से उसी काम में लगे, बिल्कुल मनमाना काम ब्रह्मा जी। पर भगवान कहते हो ब्रह्मा जी मुझे उतना प्रिय है। तो वैसे शंकर जी तो सनातन परमात्मा ही हैं, पर सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भूमध्य से प्रकट होते हैं। शंकर जी तो बेटा से पोता प्रिय होता, बोले वो भी उतने प्रिय नहीं है। शंकर जी तो और जाते, चलो ब्रह्मा जी तो फिर भी सृष्टि रचने का प्रपंच है, शंकर जी के पास तो भजन छोड़ के कोई काम ही नहीं, प्रपंच है ही नहीं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपऊ अनंगा रहते। तो भोले बाबा तो हमेशा ही राम राम जपते रहते हैं, कहते वो शंकर जी भी उतने हमको प्रिय नहीं है, शंकर जी भी उतने प्रिय हमको नहीं है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, दाऊ दादा तो बड़े भैया हैं, वो तो प्रिय होंगे। कहते जितने प्रिय तुम हो उतने तो हमको दाऊ दादा भी प्रिय नहीं है। तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको कोई प्रिय नहीं होता, अपना देह बहुत प्रिय होता। सबको सबसे ज्यादा प्रिय शरीर होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। बोले अरे हमको अपना सच्चिदानंद देह भी उतना प्रिय नहीं है। हम लोगों को ये पता है कि शरीर नष्ट हो जाने वाला है, मलमूत्र का बर्तन है, बिकारी है, रोग युक्त है, सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी कितना प्रिय है। अब भगवान का तो ऐसा शरीर है नहीं, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। और उनको अपना देह कितना प्रिय होना चाहिए, भगवान कहते हमको अपना सच्चिदानंद देह भी उतना प्रिय। तो लक्ष्मी जी प्रिय होंगी, गर्भा गृहिणी बहुत से लोग होते हैं उनकी गृहिणी बहुत प्रिय होती है, और रुक्मणी जी भी लक्ष्मी जी भी उतने प्रिय होंगे। आत्मा बोले आत्मा भी उतना प्रिय मुझे नहीं है, शरीर भी उतना प्रिय नहीं है, अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है। जितना प्रिय उद्धव तुम हो मुझे, इसका मतलब है उद्धव इसी कोटि के भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। तो ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं? तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम संदर्शन, निरपेक्ष होते हैं। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। निरपेक्ष होते हैं, मुनि माने मननशील होते हैं और शांत होते हैं, विकार रहित होते हैं, निर्वैर होते हैं, किसी से वैर नहीं होते, समदर्शी होते हैं, सब में परमात्मा का समान भाव से दर्शन करते हैं। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, इन लक्षणों से युक्त जो भक्त हैं उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो क्यों पीछे चलते, आगे क्यों नहीं चलते हैं? बोले आगे चलेंगे तो हमारे पैर की धूल उनको लग जाएगी, अपराध हो जाएगा। अब पीछे चलेंगे तो उनके चरण की उड़ती हुई धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं अपराध मुक्त हो जाऊँगा, मैं पवित्र हो जाऊं, इसके लिए पीछे भी। तो भगवान आप में अपवित्रता क्या आ गई? बोले अपराध ही अपवित्रता है, आपसे अपराध क्या बना? बोले अपराध तो है ही हमारा। इन संतों ने हमसे प्रेम करने के लिए सब संसार को तिनके के समान छोड़ दिया, हमसे प्रेम किया। हम प्रेम तो करते पर किसी को नहीं छोड़ पा रहे, ना घरवाली छोड़ पाए, ना भैया छोड़ पाए, ना भैया बाप छोड़ पाए, कुछ नहीं छोड़ पाए। तो हम बिना छोड़े प्रेम कर रहे थे, हमारी गलती है, उन्होंने सब छोड़ के प्रेम किया तो उनका अच्छा है, यही अपराध है। अपराध का प्रायश्चित ही चरण रज मिल जाए, इतना प्रेम। भगवान कहते हैं जो निष्किंचन हैं, अर्थात जिनके जीवन में मेरे अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मई अनुरक्त चेतसा, जिनका मुझ परमात्मा में अनुरक्त चित्त है, शांत हैं, महांत हैं और अखिल जीव वत्सला, ये बड़ी ऊंची बात हुआ, अखिल जीव वत्सला, सभी प्राणियों पर कृपा करते हैं, सबके प्रति वात्सल्य है उनका। ये बात हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी में देखी, दुष्ट से दुष्ट, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति के ऊपर उनका वात्सल्य। कहीं से कहीं तक उनके उनकी कृपा का, हम तो ये समझते कई बार कि सज्जन को तो थोड़ा उतना नहीं, क्यों उसको तो वो जानते हैं कि तो ठीक है, सारे में इसका ठीक ही चल रहा है, पर दुष्ट के ऊपर कृपा जा रहा है, हैं? बहुत कृपा। हरे राम बाबा कहते, भट्टमाली जी तोतले बोलते थे, बाबा इन डुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, हम लोगों के लिए कहते हैं गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है। महाराज जी बोलते, कभी कहते अखाड़ मल लोग हैं, हम लोग गुंडे बदमाश ही पालते हैं, कभी ये कहते थे, कभी कहते ये बेचारे कहाँ जाएंगे, अच्छों का गुजारा तो सब जगह हो जाएगा, बुरे कहाँ जाएंगे, बुरों का गुजारा ही रघुनाथ जी के दरबार में होता है। कोई बात नहीं, आप कृपा करो बाबा, आप आशीर्वाद भी अच्छे हो जाए, कहाँ जाएंगे बेचारे। हरिशरणम, तो ये इसको कहते हैं अखिल जीव वत्सल, सभी जीवों पर वात्सल्य करने वाले, कृपा करने वाले। कामई रना लब्ध दिया, कामई ही रना लब्ध दिया, जिनकी बुद्धि में कामना घुसती ही नहीं है, कामना की कीचड़ जिनकी बुद्धि को छूती ही नहीं है, ऐसे जो शरीर संसार से सर्वथा निरपेक्ष रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोग ही और मेरे स्वरूप का सुख अनुभव कर सकते हैं। मेरी अनुभूति ऐसे लोग ही कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ही भगवती सुख मिलेगा, प्रेमानंद का सुख मिलेगा। और ऐसे लक्षण जिनमें नहीं है, वो नाटक चाहे जो कुछ करते रहे, उनको कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। अब 20वें सूत्र में कह रहे हैं, अस्त्येवमेवम्। अस्त्येवमेवम् का अर्थ है, ये जो बात अब तक कहे हैं इसी को पक्का करने के लिए करें, अस्ति एवम एवम, ऐसा ही ठीक है, यह ठीक ही है, हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ भी अनुचित या अशास्त्रीय नहीं है। तो बोले भाई, आपने इतना सूक्ष्म भक्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया है, तो कुछ एकाध उदाहरण तो दो, ऐसा प्रेम किसी का हो गया हो, ऐसी भक्ति किसी में हो, ऐसा कोई उदाहरण तो दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपी का नाम, दृष्टांत के रूप में दे रहे हैं, ये जैसे ब्रज की गोपियों का प्रेम। अब ब्रज की गोपियों में स्व सुख की वासना बिल्कुल भी नहीं, गंध भी उसकी नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि मधुर रस से जो एक विशेष, अब कोई वात्सल्य रस वाले तो उनको मधुर रस से एलर्जी जैसी होती, अरे ये क्या स्त्री पुरुषों का काम भोग विलास लीला। लेकिन उनको ये तो विचार करना चाहिए कि गोपियां अपने वक्षस्थल का भी श्रृंगार श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए कर रही हैं, उनमें स्वसुख की भावना ही नहीं है, अपने उरोजों पर केसर कस्तूरी चंदन का लेप कर रही हैं इसलिए कि इसके स्पर्श से, इनकी सुगंध से मेरे प्राण जीवन धन कृष्ण प्रसन्न होंगे। वो स्नान कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्रृंगार कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए, नहीं तो भगवान ने कहा था उनसे, भाई तुम कहो तो हम मथुरा न जाएं। आपकी प्रसन्नता किसमें? भगवान बोला, हम तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करेंगे तो ही हमारी प्रसन्नता है। तो यदि आप मथुरा जाकर प्रसन्न हैं तो हम करोड़ों कल्प तक विरह की आग में पकती रहे, हमें स्वीकार है, और आधे क्षण के लिए आपका मुकमल मुरझा जाइए, हमें स्वीकार है। मथुरा दूर थी क्या? लेकिन ठाकुर जी हम जाएंगे तो उन्हें संकोच होगा, तो अब वो व्यस्त हो गए हैं, उनको अपने किसी काम में उनके विक्षेपक हम न बने। ये कृष्ण तो मेरे रग रग में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं, रक्त के कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं, वो हमसे दूर हैं कहाँ? ऐसी प्रीति गोपियों को प्राप्त। इसलिए उसमें विकार है ही नहीं। संसार में जो दैहिक प्रेम होता है वो दूसरे को सुख देने के लिए नहीं होता है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए होता है। स्त्री पुरुष का संपर्क करके स्वयं को सुखी करना चाहती है, अब पुरुष स्त्री का संपर्क करके स्वयं को सुखी करना चाहता है, वो विषय है। किंतु राधा कृष्ण की लीला या गोपियों की श्री कृष्ण की लीला वो विषय नहीं है। आप कहें परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक प्राकृत मनुष्य के समान नायक के समान इस तरह से नाचना कूदना ये सब क्यों करते हैं, वो भी सो केवल भक्तन हित लागी। वो अपना तन मन प्राण भगवान की भोग की सामग्री है, उसे अर्पित करती हैं, परमात्मा भोगता है, वो उसे आरोपते हैं, उनमें क्या दोष है। इसीलिए सामान्य स्तर के जो जीव हैं वो गोपियों के दिव्य प्रेम को स्वप्न में भी समझ नहीं सकते, उनकी चीज ही नहीं है चीज। वर्तमान में हमें तो बड़ी पीड़ा होती है, राधा कृष्ण भगवान के दिव्य प्रेम की, गोपियों के प्रेम की ऐसी दुर्दशा भोगी कलयुगी प्राणियों ने की है जिसका कोई ठिकाना नहीं। घोर पामर विषयी कुटिल कामुक लोग और वो प्रेम की चर्चा करते हैं। अरे भाई तुम विचार तो करो, तुम कहाँ खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो। वो अपने स्तर से ही देखते हैं और उसमें फिर तमाम प्रकार की विकृतियां भी उनके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज गोपियों का प्रेम, उनका तन मन प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण के अर्पित था, दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन करती, कृष्ण का गुणगान करती, सर्वत्र कृष्ण को ही देखती। स्वयं भगवान ने रास पंचाध्यायी के प्रकरण में गोपियों से कहा, न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियात साधुना। भगवान कह रहे हैं कि अभी तो हम मानवीय वर्षों से केवल 125 वर्ष का समय लेके हम आए धरती पर लीला करने, देवताओं के समान लाखों वर्ष की आयु लेकर हम धरती पर आवे और तुम्हारी निरंतर सेवा करें तो भी तुम्हारे प्रेम का बदला हम चुका नहीं सकते। क्यों नहीं चुका सकते? कहते भाई शरीर और संसार की, नाते रिश्तेदारों की, कुटुंब की, घर परिवार की, लोक परलोक की, इनकी भोगों की आसक्ति छोड़ना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन होता है और ऐसी आसक्ति को तुमने तृण के समान तोड़ के फेंक दिया। देह गेह की जंजीर को, आसक्ति को, उस जंजीर को ऐसे तोड़ा जैसे कोई तिनका तोड़ देता है। तो ऐसा मुझसे प्रेम करने वाले, सर्वतोभाविनी प्रेम करने वाले उन प्रेमियों के प्रेम के तो हम कर्जदार ही रहते हैं। अब तुम अपनी उदारता से हमको उऋण कर दो, ये तो तुम्हारी विशेषता हुई, हमारे में उऋण होने की सामर्थ्य भगवान गोपियों के विरह में रोते थे। तो उद्धव जी को मन में अच्छा नहीं लगता था, उनके मन में आता था कि अरे हमें संदेह तो नहीं है कि श्री कृष्ण परमात्मा, वो श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। अब परमात्मा है तो व्यापक है, जब सर्वगत सर्वरूप सर्वमय श्री कृष्ण है तो फिर एक देशीय होगा उसका वियोग होगा, ये तो सर्वदेशी है। फिर ये गोपियों का की याद करके रोते हैं, नंद बाबा यशोदा की याद करके रोते हैं, राधा रानी की याद करके रोते हैं, ये नाटक समझ में नहीं आता। ये कैसे परमात्मा है? परमात्मा तो है इसमें संदेह नहीं, लेकिन ये नाटक तो ऐसा कर रहे हैं जैसे मोहग्रस्त प्राणी हाय बेटा हाय पोता हाय मित्र हाय प्रिय हाय पत्नी कह के रोते हैं, ऐसे रो रहे हैं। ये कैसे परमात्मा है। धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई देखो भगवान तो भगवान है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो वो गोप जिस भाव से ब्रजवासी उनको भज रहे हैं उसी भाव से भगवान उनको भज रहे हैं। वो उनको दूर मानकर रो रहे हैं तो भगवान भी उनके लिए रो रहे हैं। तो वो ब्रजवासी ये कैसे अनुभव करें कि भगवान तो दूर नहीं है, वो तो सर्वत्र हैं, उनके व्यापक स्वरूप का अनुभव करें। इन गोपियों को दिया है एता परम तनुभृतो भवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्त यद् भव भियो मुनियो वयंच किं ब्रह्म जन्म भिरनंद कथा रसस्य नायम श्रियोंग नितांत रते प्रसादा स्वर्योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतुन्याः रासोत्सविस भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम य उद्गात ब्रजवल्लवीनाम आशा महो चरण रेणु हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुष्टिजं सुजन मारि पतञ्च हित्वा बेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिर्मनुज्ञाम। इन गोपियों का देह धारण करना ही सफल है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों में ऐसा प्रेम ऐसा अनुराग। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी लालायित रहते हैं कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, जनेऊ पहनते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, फिर भी प्रेम तो नहीं होता, प्रेम फिर भी भोगों में ही बना रहता है। इन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी इनका इतना प्रेम हो गया। रासोत्सवे भुज दंड गृहीत कंठ, लक्ष्मी जी और देवताओं की स्त्रियों को भी दुर्लभ है वो सौभाग्य। अब भगवान ने उनके गले में हाथ डाला, उनका चुंबन किया, उनका आलिंगन किया, ये सौभाग्य उन गोपियों को प्राप्त हुआ। तो औरों की बात क्या है, इसलिए इन गोपियों की चरण रज हमें मिल जाए। इनकी चरण रज प्राप्ति के लिए हमें लता बनना पड़े, गुल्म बनना पड़े, वृक्ष बनना पड़े, वो हमें मंजूर है, पर गोपियों की चरण रज वेद की ऋचाएं जिस चरण रज को खोज रही हैं परमात्मा के, उस रज को तो गोपियां झाड़ बाहर के आंगन से फेंक जाती हैं घूर पर। वेद की ऋचाएं तो खोज रही हैं, भगवान आते हैं सखाओं के साथ खूब धूल मिट्टी खेलते हैं, कूदते हैं आंगन में, सब कचड़ा फैला जाते हैं, तो झाड़ू बुहारू लगा के सब चरण रज बटोर के घूर पर पटक के चले जाते हैं। उन गोपियों की चरण रज में यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंकिंकनार्बरुदिते क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धिये सुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। अब गोपियां क्या करती हैं, खाली माला लेके ही बैठी रहती हैं। यादो हने गैया धोते समय, धान कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को झूला झुलाते समय, बच्चों को लोरी सुनाते समय, घर में छिड़काव करते समय, लीपते समय, पोतते समय, झाड़ते समय, बुहारते समय, निरंतर उनकी आंख में आंसू भरे रहते हैं, भगवान का चिंतन करती रहती हैं, कृष्ण गुणगान करती रहती हैं। जिनका चित्त सदा श्री कृष्ण पर चढ़ा रहता है अथवा जिनके चित्त में सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं, ऐसी ब्रज की गोपियां धन्य हैं। महाराज जी स्नान करने के बाद ऐसे करते थे, ऐसे पहले ऐसे करते थे, थोड़ी देर ऐसे करते आंख बंद कर, फिर ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे ऐसे भी करते स्नान से, पैर भी करते, तो कसरत तो एक तरह की है ही, तो प्रायः चल कसरत वाले भी ऐसे लगता थे हाथ पैर हिलाने के लिए। तो हमने एक बार महाराज जी से पूछा कसरत करते हैं, बोले हाँ यही समझ लो तुम, व्यायाम समझ लो, पर हम तो इस भाव से कहते हैं या दोहने वहन नहीं मतलब। इस श्लोक को कहकर महाराज जी कहते ये है उनकी अंतःकरण की स्थिति। वो हम तो समझ रहे हैं महाराज जी व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम काय को, तो वो इस श्लोक का अनुसंधान कर रहे थे। तो गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। जिन घनश्याम किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। इसलिए नागरी दास जी महाराज ने कहा जयति ललितादि देवी ब्रज सुति ऋचा कृष्ण प्रिय केली आधीर अंगी जुगल रसमत आनंदमय रूप निधि सकल सुख समय की छा संगी गौरमुख हिम करन की जो किरणावली स्रवत मुख गान ही पियतरंगी नागरी सकल संकेत आकारणी गणत गुण गणने मति होती पंगी। किसी ब्रज भक्त ने कहा ये हरिरस ओपी गोपी सब तीते न्यारी कमल नयनन गोविंद चंद की प्राण प्यारी निर्मत सरजे संत तनहि चूड़ामणि गोपी निर्मल प्रेम प्रभा सकल मर जादा लोपी जे ऐसे मरजाद मैट मोहन गुण गावे क्यों नहीं परमानंद प्रेम भक्ति सुख पावे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी 21वें सूत्र के साथ आज का नारद भक्ति सूत्र का स्मरण संपन्न होता है। नारायण।